and gentlemen, for you, Lomo Makiadi, Franco, and Sam Mangwana, together, newbie, yeah. Likambo monite obeli na banganda nyonso. Otika makombo ya leki asali nini? Mangwana yo mangwana kolanda teo mumwe. Baloba kie bilo baloba tole biye. Lobuki lokuta ye na doki se moto moko. Kusema sema wali sema tumechoka. Ukiteme ya peke yako anasema we njombaya. Kujulikana kuna mambo luangu wetu Franco wa ndugwe. Balo bakie bilo balo batole mie. Mungu kilo kuta ye nando kise moto moko. Usema sema wali sema tumechoka. Muongo na murozi ni watu wakuchoma. Usiwafate endelea jamani ye. Ala. Ukipata tabu omba kwa Mungu ye. Ala Mungu paka yeye milele na milele. Ah. Balo makie bilo balo batole mbie. Mungu kilo kutaye nando kise moto moko. Usema sema wali sema tumechoka. And Mangwana, New Week, aha. kuchoma.